بسم الله الرحمن الرحيم. مختار زحمت بکی او دوتا زاد مالکی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زافر الهی دره ملاجان زوی د کونړ د ولایت د ټاپور د مرکز مربوط فعلا د اسمار د عمرانی پروژې د اداري مسول په حیث کار کوم. زمن د پروژې فعالیتونه په اول قدم کې سرکونه ویلي بندونه او بعضی واړه پلچکونه تاسو په دې کار کې شوه چې داسې اقداماتو په شی هلته د دغې شهرو جوړولو لپاره لازمي اوسېږي. بله، موږ تر اوسه موافق شوي یو ورته چې د شال په خوړ کې ډېر یو عمده سرک چې په هغه باندې د مجاهدینو ورونو د عبرو مرور دپاره ډېر سهولتونه مهیا شوي دي. موږ چې اورېدلي دي داسې ښکاري چې خپله د اسمار او د پېښور پاکستان تر منځ کومه لار چې ده هغې هم د یو پل د هغې موجودیت د وجې نه هلته تګ راتګ د مشکل سره مخامخ. تاسې دغې کار د پلي جوړولو لپاره ولې اقدام نه کړی؟ په دغه اقدام کې مونږ په اوایلو کې شروع وکړه چې مونږ دا شروع کړو او جوړ کړو. بعضې مشکل د خپله پروژې هم په دې کې اول قدم کې حل شي، خو د نورو ورونو له خوا نه د هغې لپاره استحکامي پل په نظر کې و چې تر اوسه پورې هغه نه دی شوی. مګر مونږ په دې نږدې ورځو کې دې ته متوجه یو چې مونږ د خپل مشکل او د مجاهدینو ورونو د مشکل په هکله کې د باندې زر تر زره اقدام وکړو او پروژه د هغې تکمیل شوې، برابر شوې او سروې شوې. تاسې دغه پروژه څو کسان غړي لرئ؟ د دې پروژې چون ساحوي پروژه ده فعلا دپاره نه غړي اته لري. دوی اکثر انجینران دي؟ اکثر یې ورونه ټول فني کسان دي. فني کسان دي. تاسې د سیمې د خلکو سره او د مجاهدینو سره په د خپلو کارونو په اړوند باندې په مشکلاتو سره مواجه شوي هستئ؟ د هغې ځای د منطقې مونږ سره اجتماعي برخورد او د اموراتو د پروژې او یا د مجاهدینو سره د نورو ښې ګزارې په خاطر باندې ډېر زیات خاطرات نیک لري. داسې اورېدل کېږي چې په کونړ کې چې دوو حکومته دي، یو د اتحاد اسلامي مجاهدین افغانستان لخوا او بل د مولوي صاحب جبیر الرحمن لخوا اعلان شوی دی، دغه تاسو لپاره مشکل دا مشکل نه لري؟ دواړه ګروپونه د جهاد دپاره فعالیت کوي، لکه په یو تنظیم کې چې په مختلفو قومندان ادارو باندې تنظیمي شکل باندې کار کېږي همدغه رنګه دغه ګروپونه هم کار کوي. خاصه تاسې که د یو سره کومک ډېر کومک وکړئ او د بل سره لږ وکړئ، یا دا د هغې زړه بدوالی او دا مسایل نه راپیدا کوي؟ په دې کې هېڅ شک نشته چې هر څوک د چا سره ډېر کومک کوي بل سره کم کوي او مناسب نه وي بدوالی پیدا کوي. خو زمونږ د پروژې او زمونږ حیثیت دا نه قبلوي چې مونږ د یو سره ډېر کومک کوو بل سره، ځکه مونږ ویلو باسو هغې ویلې نه هر څه استفاده کوي. مونږ سره جوړو د هغې نه هر مسلمان هر مجاهد استفاده کوي. تر اوسه پورې ستاسو چې کومې ویلې او پلونه جوړ کړي دي، خصوصا د ویالې او د اوبو جوړولو لپاره، د دغې جوړولو د خاطره تر اوسه پورې څومره ځمکې بېرته د اوبو لاندې راغلي دي او یا چون دا پروژه په دغه ساحه کې دا لږ وختونه کېږي چې د دې سروې او ډیزاین او برآورد قبول شوی او منظور شوی دی. په دې کې د شاوخوا کې مونږ موافق شوي یو چې سړک د هغې مکمل او تکمیل کړو او فعلا زمونږ څلور پروژې نورې عمده چې د ډمبرو د شاوخوا او د کاناسیر او د سرک امر ده د کار لاس لاندې. تاسو اوسه پورې ویلې هم جوړې کړې دي؟ منگ هغه ویلی چې ترمیم غواړي هغه ویلی ته اوسه جوړې کړي د دې مواد کوم ځای ته شوی د دې مواد منگ د مرکز نه په هر مشکل سره چې وي هلته رسوو کوم مواد چې هغوی البته پختکاري غواړي او نور محیطي مواد ما هلته کې پیدا کړي داسې کله کله اورېدل کېږي چې اکثره وخت چې بعضې د خارجي کمیټو مرستو مرستې داخل ته ځي د خارجي ملکونو د کمیټو لخوا چې په پېښور کې جوړې شوي دي یا په کمیټه کې جوړې شوي دي مرستې چې داخل ته ځي اکثره وخت داسې ویل کېږي چې دغه هغه مرستې اصلي مساکینو ته نه رسېږي یعنې د دې زیاته برخه په پېښور او بوازینو یعنې دغه مرستې اصلي هدف ته نه رسېږي او یو څه مقدار یې د بعضې کسانو لاسته ورځي او د هغوی جیبونو ته ولویږي تاسې د کمیټې په هکله باندې دا څه وایي تر هغه ځای پورې چې موږ سره معلومات شته زموږ سره چې کوم کسان دي هغه کسان ټول مخلص او واقعي کسان دي واقعیت دی چې په هره رشته په هره شعبه په هر ځای کې چې یو کس سره اخلاص نه وي که هر څوک وي هغه کما هغه هو وظیفه انجام کولی نه شي نو په دې لحاظ باندې د خپلې پروژې لخوا زه دا اطمینان درکوم چې تر اوسه پورې کوم کار به شوي دي هغه مناسب کارونه شوي دي چې په لارې او په نورو ځګونو کې کوم تشویشات نه دي خلق شوي د مجاهدینو د موقت حکومت صدراعظم موسی صاحب په یوه مصاحبه کې وویل چې اکثره وخت خارجي کمیټو مرستې چې داخل ته کمې ځي د هغې تقریبا د اتیا فیصده زیاتې دغه کېږي اتیا فیصده زیاتې مرستې یعنې اصلي مساکینو ته نه رسېږي آیا د موقت حکومت لخوا تاسې د مشکلاتو سره مواجه شوي یاست؟ موږ د موقت حکومت لخوا نه تر اوسه پورې د هېڅ ډول مشکل سره نه یو مخامخ شوي بلکه موږ چې هلته کوم کار شروع کړی د ټولو مجاهدینو لخوا نه په ډېر ښه خوشامندۍ او استقبال شوی دی نورې داسې کمیټې هم شته چې هلته یې په کار باندې شروع کړې ده البته افغانستان ویران شوی د جوړېدلو ارزو لري نو هره کمیټه چې هغه ځون کې کار کوي هغه د مجاهدینو نوم ته نږدې نه پته شته تاسې د دې کمیټې فعالیت یوازې د کونړ ولایت یا د اسمار په سیمه کې دی که نور ولایتونو ته هم نظر کېدلی شي البته دا د دې پروژې یوه ساحوي پروژه ده په هغه ساحو کې چې امکانات موجود دي هغه ځګن کې نور ولایتو کې هم زموږ د دې پروژې فعالیتونه روان دي تاسې د خپله د موسه کې چې تاسې بعضې پلي کسان په کار باندې ګمارئ دوی د کار د ګمارولو یا د استخدامولو دغه سره کوم دی دا طرز د استخدام سره یې تاسې سره په کومو شرایطو باندې کسان دغې پروژې ته نیسئ موږ دې پروژې کې چې کوم کسان نیسو هغه د خپل مسلک مطابق د کاري تجربې خاوند او تانسکیه شده کسان چې هم د مجاهدینو هم د تنظیمونو یا وګړي حکومت لخوا نه د تایید وړ وي او خدمت کولی شي هغه شان کسان موږ دلته ګمارلي او ګمارو یي ایا تاسې د دې کار چې شوی دی او کېږي د دې مطمئن استئ موږ د دې نه فعلا هم مطمئن یو او آینده کې هم امید د دې لرو چې انشاءالله د هیڅ نوع تکلیف سره مخ نه شو ایا دا کار ستاسې د افغانستان د راتلونکي چې دا اکثره ملکونه او موسسات د افغانستان د راتلونکي په اړه تشویش لري او د افغانستان د بیا جوړولو لپاره بعضې پروګرامونه او پلانونه جوړوي دا به د افغانستان د بیا جوړولو لپاره مثمر وي زموږ په عقیده باندې د افغانستان د بیا د ودانولو او جوړېدلو هره موسسه هره کمیټه چې وي او هر حکومت په هر شکل چې وي دا موسسه د هغې سره په فوقالعاده مثمره او مفیده واقع ده تاسو ولې د خپل مرکز د اسدآباد ښار ته چې هغه اوس د مجاهدینو په لاس کې دی ولې هغې ته نه انتقالوئ چې هغه ته به زما په نظر باندې د امکاناتو رسولو هم اسان وي نسبت اسمار ته د دې پروژې فعالیت چې کوم وخت کې شروع شوی البته هغه وختو کې دغه نقطه چې فعلا په کې برحال موږ کار کوو ډېره مطمئن وه نسبت د نورو ساحو د کونړ پورې خو کوم وختو کې چې تر اوسه موږ کار کړی دی هغه نیمه یې پرېښودل امکان نه لري تاسو چې معمولا په داخل افغانستان کې هستئ داسې پېښو سره تاسو داسې اورېدلي دي یا لیدلي دي چې بعضې مهاجرین بېرته خپل کورونو ته او سیمو ته ستانه شوي اوسېږي تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي ځکه هغه مجاهدین یا مهاجرین وروڼه چې آزادو سیمو کې کورونه وو او د جهاد دپاره هم تللي دي او بعضې وختو کې نیم کلا نیم فامله غونته دوی زی د خپل کور او د ځمکې د جوړېدلو په لحاظ نه په دې لحاظ باندې چې خدا نخواسته د هري حکومت د تسلیمېدلو په فکر او یا د مجاهدینو د هجرت د دورې د پخمانېدو په شکل باندې دوی تریږي. نه خو نر سیمه خو اوس ازاده ده او د ازادۍ په صورت کې چې ازاده ده هغه ځمکې وهغه سیمې چې هلته پاتې دي هغوی د بیا کارونو لپاره او د بیا ودانو لپاره یو څه کار ته ضرورت لري. ایا داسې مهاجرین چې د خپلو ځمکو د کارولو لپاره او د بعضې حاصلاتو د راټولو لپاره هم موږ لیدلي؟ په دې کې چک نشته چې د کونړو ځمکه او ولایت پوره پوره آزاد دی، خو دې دې مشکلاتو سره چې هلته کې دی څه وخوري په کوم ځای کې اوسېږي څه قسم سره د ماشوم بچي بې تعلیم او بې سرنوشته پاتې وي امکان نافذي دی چې ټول فام یې لاړ شي. مسول محترمه ستاسو په نظر باندې د کونړ ولایت د بیا ودانولو لپاره څومره کار لازم دی یا څومره سرمایه لازمه ده چې دا کار دغه وران دغه نه کاله جنګ کې ځپل شوی ولایت چې بیرته ودان شي؟ محترم دا شک نشته دی چې افغانستان بالخصوص کونړ د اوایلو د انقلاب نه چې په هغه ځای نه شروع شوی ټول ګډوډ شوی دی. البته دا پوره پوره سروې د ټول ولایت ته ضرورت لري او د هغه برابر د سنجش ته ضرورت لري. دا داسې هوایي خبرې کول د دې ضرورت دی. ستا په نظر باندې د دوی د جوړولو لپاره څه ضرورت دی؟ داسې یو عمومي پلان ته چې هغې کې ټولې موسې په ګډه باندې برخه واخلي تر څو د هغې جوړولو لپاره لاس پورې کړي که نه لکه ساز ویل چې موسې یا نورې ځانګړې موسې چې په ځانګړي ډول باندې فعالیت باندې شروع کړي آیا د دې ثمره به داسې نه وي چې پلانونه به شخصي شخصي ته راشي او دوی به هغه مفیدیت چې لاسته راځي مجموعې هغه به دغه کړي په دې کې هیڅ شک نشته چې انفرادي کې کامیابي په هیڅ توقعات نشته، بلکې په اتفاق او اتحاد الله رب العزت هم راضي دی. مختلفې پروژې که په افغانستان کې کار کوي او دا د عمومي حکومت د قمندې لاندې په مختلفو پروژو کې تعین شده شکل باندې کار وکړي دا به ډېر موافقي وي نسبت د دې نه چې کونډو کنار کې په انفرادي شکل او غیر منظم او غیر قمندې عمومي نه وشي. تاسې وایئ چې که دا داخل ته د افغانستان ته چې کومې مرستې نقلېږي که هغه د مجاهدین د موقت حکومت د لارې نقل شي د دې مصیبت په نسبت ځانګړیتوب نه ښه اوسېږي؟ بالکل، دا د افغانستان ټول مجاهد وروڼه ټول افغانان دا تاییدوي. دا تاییدوي. تاسو په نظر باندې د کونړ ولایت څومره وران شوی دی؟ یعنې څو فیصده کونې له منځه تللي دي، څومره باغونه، څومره څارویو د دوی حاصلاتو صدمه رسېدلې ده؟ دا که اټکلي شکل باندې د افغانستان د کونړونو سیمه چې یو غرنۍ سیمه ده او هغې ښاریات او بازارونه دغونه ډېر ګڼ نسبت د افغانستان د نورو ښارونو پورې ډېر نه دي، خو هغه څه چې وو هغه ټول وران شوي او هغه اکثر ورونو د نږدې نه لیدلي. حتی د هغې جنګلاتي ساحې چې د سترګو د سر په سترګو لیدل شوي دي هغه هم سوي تیږې میده میده شوي. د دې ټولو ته ضرورت د دې دی چې ټول د عبوري حکومت د لاندې د یوې قومندې په مختلفو شکلو باندې پکې فعالیت وکړي. تاسې وویل چې بعضې مهاجرین چې هلته ځمکې او حاصلاتو د بعضې کورونو په ودانولو باندې شروع کړې ده، دا په کومو کومو سیمو کې په خپلو کورونو جوړولو شروع کړې ده؟ داسې ورونه چې هغوی د کونړ ساحو ته نږدې په کیمپو کې اوسېږي، هغه لکه د دانګام، بارګام او یا د مرکز مربوط د کیرالی د کلي او ځینې کورونه یې د کونړې خاص دغسې ورونه چې ساحې نږدې دي هغوی خپل هلته خپل د کورونو یا د ځمکو د جوړېدلو او کارولو په کارو شروع کړي، خو ټول فامیلا نه. څه فکر کوئ چې ولې اوس چې کونړ آزاد دی او هلته د مجرمینو حکومت هم شته دی، ولې دا خلک بېرته کونړ ته نه ستنېږي؟ د کونړ ته ستنېدل صرف په دې معنا نه ده چې هلته ځمکه آزاده شي او سړی لاړ شي، بلکې د انسان د بودباش لپاره مختلف شیان دي چې هغه آماده شي بیا هلته کې انسان بودباش کولی شي. که کور نه وي، زراعت نه وي، ویاله نه وي، نو آیا دا انسان به له سره د فامیل مدرسه نه وي؟ د هغه زوی چې دلته په مدرسه کې دی د هغه په مختلفو مشکلاتو سره اخته کېږي. په دې لحاظ باندې فعلاً تګ فامیل د ټولو کونړ د خلکو مشکله ده. ستا په نظر باندې کوم شرایط لازم دي چې هغوی باندې وکړی شي مهاجرین بیرته وګرځېږي مثلا د کونړ ولایت ته؟ دا مسله ځان ده د کونړ په ولایت کې نه ده، بلکې د ډېرو ولایتونو کې ساحې آزادې دي، خو کله چې حتی که د دې زمينه جوړه شي چې په هغې کې کورونه ویلې لکه مخکې چې ویل شو او یا د تعلیمي ساحو پر قرآن طرح شي د دوی تګ بیا ډېر اسان. تاسو د مهاجرینو بیا د تګ دپاره څه شرایط پیشنهادوئ؟ زما په نظر سره د عبوري حکومت سره د ټولو ورونو قومندانانو تفاهم او مشوره او مساعي مشترکت ضرورت دی چې د هغوی د لارې نه دوی مختلفه شکلونه یا نقشې یا مشورې وکړي او په افغانستان کې بالخصوص کونړ کې د دې زمینه مساعد شي چې خلک هلته لاړ شي او کونړ جوړ شي. تاسې په خپله څه فکر کوئ؟ ستاسې په شخصي نظر باندې کوم شرایط د بیرته تګ د مهاجرینو لپاره لازمي دي؟ البته د انفرادي شکل باندې هر سړی دا امکاناتو او د دې قدرت نه وتی دی چې هغه خپل کور په خپل قدرت جوړ کړي. طبعا دا د عبوري حکومت یا د مجاهدینو د مشترکه حکومت د لارې نه کیدلی شي. زما مطلب دا دی چې مثلا تاسې د مکتبونو جوړول یاد کړل یا مثلا بیرته د صحي مرستو کول یا د ویالو جوړول، ستا په نظر باندې داسې دغه کومکونه به وکړی شي چې مهاجرین په دې باندې کاري کړی شي چې بیرته خپل کورونو ته ستانه شي؟ کله چې په افغانستان کې د دې زمینه مساعد شي چې عام امنیت برقرار او صحي تعلیمي او د مسکن زګونه مهیه شي، د افغانستان د مهاجرینو تګ کونړونو و غیره زګونو ته په ډېر اسان شکل صورت نیولی شي. لکه څنګه چې موږ خبر یو د اسمار د ډېرې مودې را په دې خوا د مجاهدینو د محاصرې لاندې وو او رژیم کوم یا ته په محاصرې شکل باندې ژوند کوو، آیا هلته افغان داسې شوروي قواوې هم کله ناکله اسمار ته تللې یا دلته د میانونو موجودیت چې اکثره د رژیم قواوې او شوروي قواوې ځانله پرېښي دي د اسمان په سیمه کې داسې مهنه موجود شته که نه شته؟ بلې، هغه ساحې چې فعلا مجاهدین په هغه باندې عبور غرور کوي هغه ساحې څه نا څه صافې شوي، خو متباقي اکثر یې د افغانستان تنها کونړ نه بلکې په نور افغانستان کې هم بلیس په بلیس باندې د مهنونو تشویشات موجود دي. تاسې داسې واقعیت سره مخامخ شوي هستئ یا لیدلي چې د مهنونو د وجې نه راپیدا شوي اوسېږي؟ بله، ډېر زیات دا پټه نه ده بلکې ټول جهان پرې خبر شوی. دا مهنونه په کومو ساحو کې خود شوي دي؟ دا د افغانستان په هغه ساحو کې چې هلته کې دولتي قواوې موجود وي او یا د مجاهدینو ورتګ وي موجود. زه اوس د کونړ په هکله باندې تاسو نه خصوصا د اسمار په هکله باندې تاسو نه تپوس کوم چې د اسمار په کومو ټولو برخو کې دا مهنونه یا کونړ په کومو برخو کې خود شوي دي؟ اکثر موږ اورو چې دوی د لارو کې دا مهنونه ایښي دي، عملارو کې. تاسې داسې مثلا دا د سیمې خلک بیرته ګرځېدي داسې مشکلات سره نه وي مخامخ شوي؟ په دغه ده د کونړ په ساحه بالخصوص د اسمار په ساحه کې د شیګل د تاڼې په شاوخوا کې دا مهنونه ډېر زیاتې خوده شوي او په هغې باندې ځینې ورونه الوتلي دي. طبعا دښمن هغه ځای کې یو څه لیدي او چې هغه باندې د هغه مجاهدینو ته تکلیف ورسولی شي. موږ داسې اورېدلي وو چې د رژیم دپاره موږ داسې اورېدلي وو چې د پاکستان د حکومت لپاره بعضې د کونړ په اوسېدونکو باندې د راشن بل شوی دی، دا تاسې څه اورېدلي دي؟ د پاکستان د حکومت له خوا نه تر اوسه پورې په مجاهدینو یا مهاجرینو باندې د راشن داسې فوق العاده کوم فشار نه دی راغلی شوی. نو دا نه ته څه فکر کوې چې مهاجر بیرته داخل نه کړي دي که د کونړ له نورو مهاجرو راستانه شوي؟ د کونړ خلک ډېر پخوا ټول مهاجر شوي، خو هغه کسان محدود کسان چې د دولت په څنګ کې په زوره څولات ساتلي وو ځان سره، هغه د کونړ د ازادېدو نه وروسته ځینې راغلي او ځینې په کونړ کې د مجاهدینو تر څنګه ښه په ارامه سره ژوند کوي. ښه محترم امیر صاحب، ستا په نظر باندې د کونړ د ولایت نه چې په ډیرو او باجوړو د منطقو کې مهاجرین اوسېږي، دوی څومره تعداد کسان به راشن نه لري؟ یعنی غیر راجستر شوي وي؟ زما په فکر سره د کونړ منطقې نه د اواخرو کې چې کوم مهاجرین راغلي هغه کسان نه راشن نه لري، متباقي سابقه کوم کسان چې مهاجر شوي هغه ټول راشن لري. دوی چې نه راشن نه لري دوی د خپل ورځنۍ اړتیاوې څنګه پوره کوي؟ البته هغه د خپلو هغه مجاهدینو مهاجرینو ورونو سره چې اوسېږي د تنظیمونو په شکل باندې یا د اتحاد په شکل باندې ورسره کومک کېږي. دوی به داخل ته نه سره شوي افغانستان ته خپل کوي نه تر اوسه هیڅوک نه دي داخل خارج واپس شوي صرف د هغه کسانو نه چې د هغوی ځمکې ازاد دي او د هغوی بعضې مشکلات حل دي نو هغوی د خپل کور د جوړېدلو په لحاظ باندې موقتا ځي او راځي تاسو چې په داخل د افغانستان کې مرکز لرئ آیا د رژیم د قوا او د الوتکو د تعدید لاندې ناست یئ په دې کې هېڅ شک نشته چې د دښمن لخوا نه موږ په هر ځای کې چې یو دا تشویش موږ سره موجود دی خو داسې بوده پروژه هم نه دي او حتی زموږ سره ټول مجاهدین ورونه د امنیت او د تمام نقطو د مسایې مشترکه دی یعنې تاسې داسې واقع هم شوې ده چې ژیم د الوتکو د بمبار لاندې واقع شوي وی د هغه وخت نه چې په اسمار کې موږ کار شروع کړی په عینې د پروژې په ساحه کې دی بمبار نه دی کړی په هغه ساحو کې چې مجاهدین ورونه بمبارونه شوي دي تاسو وخت کېږي چې پروژه شروع کړی د دې پروژې ټیم وخت خو ډېر زیات کېږي خو زه چې کوم وخت کې مصرف شوی یم زما ټیم پکې کم دی بیا هم څومره وخت پکې حساب برابر باندې ده چې په کومه کې بمبار شروع کړی ده د دې پروژې د فعالیت تقریبا زما په خیال سره چې لس میاشتې کېږي لس میاشتې دغه کار چې په دې لس میاشتو کې شوی دی حساب برابر باندې د دې وخت او دغه سره مناسب دی یعنی زیات کار کړی لږ کار کړی د پلان پروګرام چې دوی ته نظر کې لري چې عملي کړي په دې لږ وخت کې چې هغه پروژې چې سروې شوي او ډیزاین شوي د هغه باندې ما د څه مسؤلیت په اساس باندې نظر اچولی هغه نظر په ډیزاین شوي نقشې سره دې پروژې ډېر زیات فعالیت کوي لکه د هغې مثال د شال خوال چې هغه خاص یو عادي غونته سرک ډیزاین شوی خو هغه موږ داسې سره جوړ کړی چې هغه باندې نن ګاډي هم تېرېدلی شي دا سړک څو کیلومتره اوږد دی دا سړک تقریبا شپېته کیلومتره فاصله لري چې تر اوسه تکمیل شوی دی او د دې په سړک جوړولو سره څومره فاصله لنډه شوې ده یعنې لاره لنډه شوې ده څه سهولتونه منځ ته رامنځته شوي البته د کونړ بالخصوص د اسمار د درې د لارې نه د افغانستان د شمالي ولایتو ټول مجاهدینو مشکلات رفع کیږي په دې اساس باندې سر د کونړ د ساحې مجاهدینو نه بلکې د سنت شمال د مجاهدینو ورونو ټول مشکلات به حل شوي دي ستاسې په آخر کې ستاسې پیام د نورو داسې موساتو په هکله باندې دپاره چې هغوی هم د افغانستان د بیل جوړولو لپاره په پروژو کې په داخل د افغانستان کې بوخت دي څه شی دی تاسې څه پیام لرئ ورته یا خپل هغه تجربې چې تاسې لیکلي دي د هغې په مورد کې هغوی ته که څه ویل غواړئ زما په نظر سره د ټولو پروژو نه دا تقاضا ده چې د عبوري حکومت د مشورو د لاندې ټول فعالیتونه په مستقیم شکل باندې شروع کړي تر څو وکړی شو چې په اتفاق او اتحاد سره وران شوی افغانستان بیا ودان او مجاهدین او مهاجرین په اطمینان سره هلته ژوند وکړی شي ښه د شمن سره خبرې وکړه یا جدل کې تر کېره باندې تشکر به تاسو